الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، ایک بندے کا مقصد ہے اور دوسری بندے کی ضرورت ہے، مقصد الگ چیز ہے اور ضرورت الگ چیز ہے۔ انسان کے ذمے ہے کہ مقصد کو مقصد سمجھے اور ضرورت کو ضرورت سمجھے۔ کھانا اور پینا اور پہننا، رہنے کے لیے جگہ، یہ انسانی مقاصد نہیں بلکہ انسانی ضرورتیں ہیں۔ اگر آدمی نہ کھائے تو زندہ رہ نہیں سکتا، اگر آدمی نہ پیے تو زندہ رہ نہیں سکتا۔ اگر آدمی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، گرمی میں گرمی کے مناسب اور سردی میں سردی کے مناسب، گرمی میں رہائش گاہ آدمی کو ٹھنڈی چاہیے اور سردی میں رہائش گاہ آدمی کو گرم چاہیے۔ اگر گرمی میں رہائش گاہ ٹھنڈی نہ ہو تو گرمی برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں، اگر سردی میں رہائش گاہ گرم نہ ہو تو سردی برداشت کرنا آدمی کے بس میں نہیں۔ تو رہائش گاہ یہ انسان کی ضرورت ہے، کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے۔ زندہ انسان نے چونکہ رہنا ہے اور یہ وہ ضروریات ہیں، اگر میسر نہ ہوں تو بندہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ ضرورت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ضرورت ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے، جس سے ضرورت پوری ہو جائے اس حد تک آدمی کو تمنا بھی کرنی چاہیے اور آدمی کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ضرورت کے پوری ہونے کے بعد پھر محنت کرنا، اس سے انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے اور دماغی اور جسمانی ٹینشن کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت کو ضرورت سمجھنا اور مقصد کو مقصد سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد وہ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کرنا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ باقی ہماری دنیا میں ضرورتیں ہیں، مکان ہماری ضرورت، لباس ہماری ضرورت، طعام ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت، سواری کے لیے گاڑی ہماری ضرورت، یہ سب انسانی ضرورتیں ہیں، انسانی مقاصد نہیں ہیں۔ مسلمان زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کے جینے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور کافر زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اس کے جینے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میرے زندہ رہنے کا مقصد چونکہ زندہ رہنا ہے، اس لیے مال آنا چاہیے حلال کا ہو یا حرام کا، لباس آنا چاہیے حلال کا ہو یا حرام کا، رہنے کے لیے مکان چاہیے حلال کا ہو یا حرام کا، سواری کے لیے گاڑی چاہیے حلال کی ہو یا حرام کی۔ مسلمان کا ذہن یہ نہیں، مسلمان چاہتا ہے کھانا ہو لیکن حلال کا ہو حرام کا نہ ہو، لباس اس کا ہونا چاہیے لیکن حلال کا ہو حرام کا نہ ہو، آدمی کے لیے مکان چاہیے لیکن وہ حلال کا ہو حرام کا نہ ہو، کیونکہ یہ سمجھتا ہے یہ کھانا اور پینا اور عیش میری ضرورتیں ہیں، میرا مقصد نہیں، حلال کا حاصل کرنا اور حرام سے بچنا یہ میرا مقصد ہے اور باقی میری ضرورتیں ہیں. ضرورت ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے اور مقصد انسانی مقصد کے درجے میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. پتہ یہ چلا کہ جب مقصد اور ضرورت کا ٹکراؤ ہو، ضرورت کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن مقصد کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اصل انسان کا مقصد ہوتا ہے، اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کچھ ذریعے استعمال کرتا ہے. اگر ذریعہ ناجائز ہو اس کو چھوڑ دے، اگر ذریعہ جائز ہو تو اس کو اختیار کر لے. اگر یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں تو دنیا کے بہت سارے نہیں بلکہ سارے مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے. آج اسی وجہ سے بندہ بہت ساری الجھنوں اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہے، وہ دونوں کو سمجھتا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بندے کو سمجھ نہ آئے تو عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سمجھ آ جائے تو پھر مشکل نہیں بلکہ عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. اولاد کی اگر والدین کو دیکھو، والد بوڑھا ہے، والدہ بوڑھی ہے، خدمت کی محتاج ہے، اور ان کو ساتھ بیماری بھی موجود ہے، ان کے کپڑے بدلنے کا مسئلہ ہے، استنجا کرانے کا مسئلہ ہے، ان کے گھر کی رہائش کا مسئلہ ہے. اگر یہ بچہ سمجھے کہ میرے ذمے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ماں کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا ہے اور ماں کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے. جب یہ بات سمجھ آئے تو پھر جوان اولاد کو بوڑھی والدین کی خدمت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر بوڑھے والدین کی خدمت کرنا بڑا ہی مشکل ہے. جب آدمی سمجھے کہ والدین کی خدمت میرا اعزاز ہے اور والدین کی خدمت کے میرے لیے بہت بڑا اثاثہ اور میرے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ مجھے اللہ نے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے زندہ رکھا اور ان کو میری زندگی میں بڑھاپا دیا تاکہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کما سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اگر تم جنت تلاش کرنا چاہو اپنی ماں کی خدمت کرو، خدمت ماں کے صلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. آج بوڑھے والدین کی خدمت وہ نہیں کرتا کہ جس کے سامنے اپنی جوانی تو ہوتی ہے لیکن موت کے بعد کی جوانی نہیں ہوتی، اور والدین کی خدمت وہ کرتا ہے کہ جس کے سامنے یہ جوانی بھی ہو اور اس جوانی کے بعد موت کے بعد جنت کی جوانی بھی ہو. اگر تھوڑی سی جوانی قربان کر دیں گے اللہ رب العزت جنت کی دائمی جوانیاں اور شباب عطا فرما دیں گے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کا مقصد وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ کو خوش کرنا ہے. اس لیے مومن کا مزاج ہونا چاہیے کہ میں کسی حال میں بھی اپنے خالق، اپنے مولا اور اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. اب اس پہ دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے. نمبر ایک، عام بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے تو جب انسان جاگتا ہو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جب بندہ سو جائے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. تو اگر اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ نیند نہ رکھتا، اللہ صرف بیداری رکھ دیتے تاکہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے. کوئی بندہ سو کر تو خدا کی عبادت نہیں کرتا. اللہ ہم تیری عبادت 24 گھنٹے تب کریں جب ہمیں 24 گھنٹے جاگنا نصیب ہو. ہم کچھ جاگ لیتے ہیں اور کچھ سو جاتے ہیں. جاگنے کی حالت میں تیری عبادت کر سکتے ہیں لیکن سونے کی حالت میں تیری عبادت نہیں کر سکتے. عقل والے کی عقل میں یہ سوال آتا ہے، اگر عبادت کرانی تھی تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں نیند کیوں دی ہے؟ نیند نہ ہوتی جاگتے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ بندے کے ذہن میں دوسرا ایک سوال اور آتا ہے، اگر پیدا ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے تو فرشتوں کو بھی تو اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے۔ فرشتے کے ساتھ پیٹ کا کوئی تقاضا نہیں، فرشتے کے ساتھ معدے کا کوئی تقاضا نہیں، فرشتے کے ساتھ خواہشات کے کوئی تقاضے نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان میں خدا نے نافرمانی کرنے والا مادہ رکھا ہی نہیں۔ تو فرشتہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کے لیے خدا نے پیدا کیا، تو فرشتے کے ساتھ اللہ نے تقاضے تو نہیں رکھے۔ اگر بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ بندے کے ساتھ تقاضے نہ رکھتے۔ کبھی تقاضا کھانے کا ہے، کبھی تقاضا پینے کا ہے، اور کبھی تقاضا کھانے کے لیے کمانے کا ہے، اور کبھی تقاضا جو کھا اور پیا ہے اس کو بدن سے نکال دینے کا ہے۔ تو تین کتنے بڑے تقاضے ہیں، نمبر ایک کھانا، نمبر ایک کمانا اور کمائے ہوئے کو کھانا اور پینا، نمبر تین جو کھایا اور پیا اس کو بدن سے نکالنا۔ یہ تین کتنے بڑے تقاضے بندے کے ساتھ رکھے ہیں۔ اللہ جب عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ تقاضے بندے کے ساتھ نہ رکھتے تاکہ ہم 24 گھنٹے تیری عبادت ہی کرتے رہتے۔ یہ جو بندے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اللہ رب العزت ان الجنوں کو قرآن کریم میں دور فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ بندہ قرآن کریم پڑھے اور پڑھ کے قرآن کریم کو سمجھے۔ جو بندے کے ذہن میں الجھنیں آتی ہیں، اللہ اس کو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے دور فرماتے ہیں، بشرطے کہ بندہ پیغمبر کی حدیث کو پڑھے اور نبوت کے اعمال کو سمجھے۔ اگر ان کو پڑھے اور سمجھے نا، تو پھر بندہ اپنی الجھنوں کو دور کر نہیں سکتا۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ذہنی الجھن دور کرنے کی وہ جگہ ہے، میری ٹینشن کا حل فلاں چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں، بندے کی الجھنوں کو دور کرنے کا ذریعہ واحد پیغمبر کی ذات ہے۔ پیغمبر بندے کی الجھنوں کے دور کرنے کا، بندے کی دماغی ٹینشنوں کو صاف کرنے کا ذریعہ یہ نبوت کی ذات ہے۔ اگر پیغمبر کی ذات سے تعلق جڑے، دنیا میں ٹینشن بھی نہیں، قبر میں ٹینشن بھی نہیں، اور موت کے بعد بھی بندے کو الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن نبوت کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو الجھنیں انسان کے دامن کو پکڑتی چلی جائیں گی۔ اگر دنیا بھر کی الجھنوں سے بچنا ہو، اس کا حل پیغمبر کے دامن کے ساتھ خود کو وابستہ کر لینا ہے۔ اور نبوت کے جانے کے بعد پیغمبر کے جانشین، پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ اصحاب پیغمبر سے دنیا کے چلے جانے کے بعد اولیاء، فقہا اور باعمل علماء کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اس سے بندے کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دو الجھنیں اور جو بندے کے ذہن میں سوال تھے، نمبر ایک اگر عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نیند کیوں دی ہے؟ نمبر دو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ ہمارے بدن کے تقاضے کیوں رکھے ہیں؟ ان دونوں کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے جو میں نے خطبے میں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کہ دیکھو، میں نے پیغمبر کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر پیغمبر کی زندگی کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی تو پوری زندگی عبادت بنے گی، اور جس قدر پیغمبر کی زندگی کے نمونے سے ہٹتی چلی جائے گی، اسی قدر بندہ عبادت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے ذہن میں الجھن ہے، جاگتے ہوئے عبادت کر سکتے ہیں، اور جب بندہ سو جائے عبادت نہیں کر سکتے، تو میرے پیغمبر جیسے جاگتے ہیں تم ایسے جاگنا شروع کر دو، جیسے میرا پیغمبر سوتا ہے تم ایسے سونا شروع کر دو۔ میرے پیغمبر کا عمل دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام فرماتے ہیں، جسے عربی زبان میں قیلولہ کہتے ہیں۔ دوپہر کا سونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بندہ تھک جائے، بندے کو نیند آتی ہے، بندے کو نیند کا تقاضا بھی ہے، دوپہر کو سوئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے سوئیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوپہر کا سونا سونا نہیں رہے گا، بلکہ دوپہر کا سونا جاگنے سے بڑھ کے عبادت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے لگتے ہیں، نبی کے سونے کا معمول مبارک کیا ہے؟ اگر بستر موجود ہے، آپ بستر کو جھاڑ لیجئے، بستر کو صاف کر لیجئے۔ اب دیکھو نظافت اور صفائی بھی ہے اور حکمتیں بھی کتنی ہیں۔ اچانک رات کو اندھیرے میں اگر بستر کھولا، اس بستر میں سانپ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بچھو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیڑا بھی ہو سکتا ہے، اس بستر کو صاف تو کریں لیکن نبی پاک کی سنت سمجھ کے صاف کریں، اگر بچھو اور کیڑے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، اور اس بستر کو صاف کر دینا یہ مستقل عبادت بھی بن جائے گا۔ بستر کو صاف کر لینا چاہیے، اور سوتے وقت آدمی دائیں کروٹ پہ سوئے، لیکن دائیں کروٹ پہ پوری رات سونا ضروری نہیں۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر سنت یہ ہے میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھوں اور دائیں کروٹ سو جاؤں اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی یا ران اور ٹانگ پہ رکھوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھیں اور بایاں ہاتھ اپنی ٹانگ پہ رکھیں، بائیں ٹانگ کے اوپر، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عشاء سے لے کر فجر تک یوں سونا ہے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ پورا گھنٹہ یوں سونا ہے، اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ جب سونے لگیں تو دائیں کروٹ پہ سو جائیں، جب سونے لگیں تو دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھیں، جب سونے لگیں اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ٹانگ پہ رکھیں، جب سونے لگیں تو یوں لیٹ جائیں اور جو ہی تھکنے لگیں کروٹ کو بدل دیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پوری رات یوں سونا ہے۔ جب میں کبھی کہا کرتا ہوں بیان میں بیٹھے، علمی مجلس میں بیٹھے، دین کا بات سننے کے لیے بیٹھے، آدمی چار زانو ہو کر بیٹھتا ہے، آدمی کی ضرورت ہے پورا آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ یا ایک گھنٹے کا بیان دو زانو ہو کر سن تو نہیں سکتا، لیکن جب بیان سننے لگے دو زانو ہو کر بیٹھ جائے، جو ہی تھکے اپنی حالت کو بدل دے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورے بیان دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر سننے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جب آدمی سونے لگے تو سونے کا آغاز یوں کرے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے پہلو کو بدل دے، کروٹ کو بدل دے، تو سونے لگے تو یوں اس کو سونا چاہیے۔ اور جو سوتے وقت نبوت کے اعمال ہیں اس کو زندہ کر کے سوئیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کو پڑھ کے سوئیں۔ اگر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھا، قرآن کریم میں ہے اللہ ایک نیک عمل پہ 10 نیکیاں اجر عطا فرماتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنے پہ 600 اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب بتائیں کس بندے نے 600 گناہ کیے ہوں گے، لیکن سوتے وقت 600 نیکیاں تو اس کو مل گئی ہیں، اور جب سونے لگے تو بندہ دعا مانگے، اللہم بسمک اموت و احیا، اگر عربی میں یاد کریں اور یاد نہ ہو اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سو جائیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھیں، اور مزید اللہ توفیق عطا فرمائے تو کم از کم قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھیں، اپنے ہاتھ پہ دم کریں، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو دم کریں اور یہ ہاتھ پورے بدن کے اوپر مل لیں، اللہ رب العزت پوری رات کے شرور سے محفوظ فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، میں ایک سنت کی بات کرتا ہوں، بستر بچھا کے اور بستر کو جھاڑ کے سونا، دائیں کروٹ پہ اپنے دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کے سونا، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا مانگ کے سونا۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے تو سوتے وقت اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک کر کے سوئیں، دن میں اگر کسی نے زیادتی کی ہو اللہ کے نام پر اس کو معاف کر دیں اور معاف کر کے سوئیں، اور اگر کسی بندے سے زیادہ تکلیف ہو اس کے لیے کلمہ خیر کہنے کے لیے زبان ساتھ نہ دے تو کم از کم اس کے لیے دعا کرو، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ اس کا بغض دل سے نکال کے اس کی محبت کو دل میں جگہ دیں گے۔ اور اپنے دل کو کینے اور بغض سے صاف رکھنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کے لیے میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ابھی جو بندہ آنے لگا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے دیکھا کون خوش نصیب ہے، دیکھا ایک شخص نے تازہ وضو کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا۔ دوسرے دن پھر بیٹھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو بندہ آنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھا دوسرے دن پھر وہی بندہ تھا کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ دو یا تین دن کا اسی طرح واقعہ پیش آیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مجلس کے فارغ ہونے کے بعد اس کے پیچھے چلے اور گھر چلے گئے، اور اس کو ویسے فرمانے لگے کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، خاندانی کو مسئلہ ہے، کوئی ان بن ہوئی ہے، تو میرے لیے گھر میں رہنا مشکل ہے، اگر تم اجازت دو تو میں 3 دن تک تمہارے ہاں رہ سکتا ہوں، اس نے کہا بڑے شوق سے مہمان بنے، صحابہ کسی کے مہمان بننے پہ خوش ہوتے تھے، مہمان بننے کے الجھن کے شکار نہیں ہوتے تھے، اور ہم مہمان کے آنے پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ میں سے بہت بڑی وجہ ہمارے تکلف، ہمارے تصنع اور ہماری بناوٹ ہے۔ مہمان آئے گا اس کو پیپسی دینی پڑے گی، مہمان آئے گا مرغا ذبح کرنا پڑے گا، مہمان آئے گا بعد میں چائے پلانی پڑے گی۔ یہ تکلف نہ کریں، اگر اللہ استطاعت عطا فرمائے آپ اس سے بڑھ کے خدمت کریں، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو قرض لینے کی بجائے جو گھر میں سوکھا اور گیلا پڑا ہے وہی مہمان کو کھلا دیں، تو مہمان کے آنے پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بوجھ کی وجہ تکلف اور بناوٹیں ہوتی ہیں، ان بناوٹوں ختم کر دیں، تکلف انشاءاللہ ختم ہو جائے تو مہمان کے آنے پر کبھی بندے کو الجھن نہیں ہوتی۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مہمان کے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے، بلکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو یہاں تک فرمایا کرتے، حبب الی من الدنیا ثلاث، من دنیا کم من الدنیا ثلاث، حضرت علی فرماتے کہ تین چیزوں کی محبت تو میرے اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے، ان میں ایک چیز فرمایا ضربن بالسیف، تلوار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر دو الصوم بالسیف، گرمی میں روزہ رکھنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر تین، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والخدمت للضعیف، اور مہمان کی خدمت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، گرمی کے روزے رکھنا اور مہمان کی خدمت کرنا، اور ہمیں تینوں باتوں سے ڈر لگتا ہے، جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے، گرمیوں کے روزے پر ابھی سے ڈر شروع ہے، اور مہمان کے آنے پر ویسے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ روزے اب گرمیوں کے آنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو سہولت عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے سہولت مانگیں، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری شروع کریں، پہلے محنت کریں، خدا سے مانگیں۔ رمضان زندگی میں قسمت والے انسان کو ملتا ہے، ہر بندے کو رمضان ملا نہیں کرتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ان کے گھر شام کو چلے گئے اور فرمانے لگے، میں تمہارے گھر تین دن تک قیام کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے، میرے گھر میں انبن ہے تو مجھے مہمان بنا لو۔ ان نے تین دن تک مہمان بنایا، کھلاتے بھی رہے، پلاتے بھی رہے، یہ مسجد میں نماز پڑھتے اور ان کے گھر آ جاتے۔ جب تین دن گزر گئے یہ جانے لگے تو دوسرے صحابی سے فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو میں نے ویسے بہانہ بنایا تھا تمہارے گھر میں تین دن ٹھہرنے کے لیے۔ ان نے کہا بھی کوئی خاص وجہ؟ ان نے کہا جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو بندہ ابھی آنے والا ہے یہ جنت میں جائے گا، ہم دو تین دن تک یہ منظر دیکھتے رہے تو میرے دل میں خیال آیا میں وہ عمل دیکھوں جو تم عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے نبی تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، تو میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تین دن تک تمہارے گھر ٹھہرا، مجھے کوئی خاص عمل تو نظر نہیں آیا جو تم نے کیا ہو۔ دو صحابی فرمانے لگے تمہیں خاص عمل تو تب نظر آئے جب میں خاص عمل کرتا، میں نے خاص عمل تو کیا نہیں ہے کہ جو تمہیں نظر آنا چاہیے۔ کہا یار پھر تمہیں حضور نے جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا وہی نماز تم پڑھتے ہو، وہی میں پڑھتا ہوں، وہی روزے تمہارے، وہی روزے ہمارے، وہی صدقہ تمہارا، وہی صدقہ ہمارا، فرق کیا ہے؟ فرمایا جب میں سونے لگتا ہوں تو رات کے سونے سے قبل میں یہ نیت کر کے سوتا ہوں، اے اللہ اگر کسی نے مجھ پہ زیادتی کی ہو اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اور اپنے دل کو ٹٹول لیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کا بغض اور کینہ تو نہیں ہے۔ جب میں رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو کینے اور بغض سے پاک کر کے سوتا ہوں، میں اپنے دل کو کینے اور بغض سے پاک کر کے سوتا ہوں، بھائی یہی نے کی ہے۔ بتاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی بندے کا کینہ اور بغض دل میں رکھ بھی لیں گے نقصان اس کا نہیں ہے، نقصان بغض رکھنے والے کا ہے۔ اگر کسی بندے سے حسد کر بھی لیں گے تو نقصان اس کا نہیں ہے، نقصان حسد کرنے والے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد آدمی کے نیکیاں یوں برباد کر دیتا ہے کہ جیسے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ پھر جب کسی کے ساتھ حسد کریں گے تو اس کی غیبت بھی کریں گے، اس کے گلے بھی کریں گے، اس کے خلاف باتیں بھی کریں گے، تو جو گناہ ہم نے کیے وہ تو کیے، اور جو اپنے نیکیاں کی ہیں وہ اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دیں گے، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے جب بندہ سونے لگے دائیں کروٹ پہ لیٹے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹے، نمبر 2-3 دعا پڑھ کے سوئے، اگر ممکن ہو منہ قبلے کی طرف کر لے، اگر ممکن نہ ہو ایسی صورت نہ بنے تو ضروری بھی نہیں ہے، تو اپنے دل کو پاک صاف کر کے سوئے، اور جب صبح اٹھے تو پھر یہ دعا مانگے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ رات آپ نے مجھے نیند دی ہے اور اب آپ نے صبح بیداری عطا فرما دی ہے، نیند بھی اللہ کی نعمت اور بیداری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ صرف ایک رات جو سونے کا عمل ہے بندے کے ذہن میں الجھن کیا تھی کہ اللہ تو نے پیدا عبادت کے لیے کیا، جب ہم جاگیں عبادت کرتے ہیں، جب سوچیں عبادت کیسے کریں گے، خدا نے جواب دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر نبی کی زندگی کے مطابق جاگیں تو جاگنا عبادت بنتا ہے، اگر نبی کی زندگی کے مطابق سوئیں تو سو جانا بھی عبادت بنتا ہے۔ بندہ سویا پڑا ہے اور فرشتے تسبیحات اور نوافل کا اجر لکھتے ہیں کہ بندہ حضور کی سنت کے مطابق سویا، دوسرا بندے کے ذہن میں الجھن کیا تھی، اللہ جب پیدا عبادت کے لیے کیا، کاروبار بھی کرنا ہے، دکان پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا، ڈیرے پر بھی جانا، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، تو 24 گھنٹے آپ کی عبادت کیسے کریں گے، اس کا بھی جواب دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے دکان پہ جانا ہے تو یوں جاؤ جیسے میرے پیغمبر نے فرمایا، تم نے تجارت کرنی ہے تو یوں کرو جیسے میرے پیغمبر نے کی ہے، اور یقین کریں ایسا تجارت کرنے والا جو نبی کی سنت کے مطابق کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، عام بندہ سوچ نہیں سکتا، دکاندار یہ تاجر ہے، دکان چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو تجارت کہتے ہیں، اور تجارت کرنے پر ملتا کیا ہے، عام ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آیا بھائی ہم نے کریانے کی دکان بنائی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کون سا ثواب ہے، میں نے جوتیوں کی دکان بنائی یہ کون سا ثواب ہے، میں نے کپڑے کی دکان بنائی یہ کون سا دین کا کام ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے بشارت، حضور نے کتنی بڑی بشارت دی ہے، جوتے کی دکان ہو، بجلی کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، کریانے کی دکان ہو، کوئی بھی دکان بنائی ہو، تجارت چھوٹی یا تجارت بڑی، فیکٹری والا ہو یا دکان والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ جو تاجر سچ بھی بولے اور امانت دار بھی ہو اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، یہ جھوٹ نہ بولے اور بددیانتی اور خیانت نہ کرے، یہ یوں تجارت نہ کرے کہ سامنے مالٹے اچھے ہیں اور پیچھے مالٹے گندے رکھے ہوئے ہیں، سامنے مالٹے دے کر ریٹ بتا دیا اور جب اس کی بوری میں ڈالنے لگے یا پیٹی میں رکھنے لگے تو مالٹے گندے رکھ دیے، یہ جرم نہ کرے، اگر اس نے دکانداری کرنی ہے بھائی چینی کتنے کی ہے، وہ کہے جی 50 روپے کلو ہے، 100 روپے کلو ہے، یہ جھوٹ نہ بولیں کہ ہم تو لائے 50 کی ہیں لیکن آپ کو پھر بھی 50 کی دے رہا ہوں، جھوٹ نہ بولیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں کتنے کی لایا ہوں، بھائی ہم 50 روپے کی دیتے ہیں اس سے کم ہمارا گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ بول کر کبھی نہ کہیں، جو ریٹ لائے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر بتائے آپ فروخت کریں، بھائی چینی اتنے کی ہے، جوتی اتنے کی ہے، اور پھل اور سبزی اتنے کی ہے، ہاں اگر ضرورت سے زیادہ ریٹ بڑھا کر دیں گے یہ ظلم ہوگا، اور اگر ظلم کے بجائے اپنی ضرورت کا نفع رکھ کے بیچیں گے، اب بتاؤ کتنا بڑا اجر ہے، دکان بنائی اپنے لیے، تجارت کی اپنے لیے کی ہے، اب ہمارے کریانے کی دکانیں کتنی موجود ہیں، کبھی کسی بندے کے ذہن میں آیا کہ یہ دکاندار بھی بہت نیک آدمی ہوگا، کبھی دکاندار کے ذہن میں آیا کہ میں نیکی کرتا ہوں، بندے سمجھتے ہیں کہ جو تقریر کرتا ہے بڑی نیکی کا کام ہے، مسجد میں امامت کراتا ہے بہت نیکی کا کام ہے، فلاں بندہ اذان دیتا ہے بہت نیکی کا کام ہے، فلاں بندہ چندے اور فنڈ دیتا ہے یہ بہت نیکی کا کام ہے، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں آیا کہ یہ دکاندار بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر امانت اور صداقت کے ساتھ یہ تجارت کرے اللہ قیامت کو نبی کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا، نبی کے ساتھ، اور یہ تب ہے جب امانت اور صداقت ہو، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر اس میں ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی لپیٹ میں آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بڑی مبارک حدیث یہ میرے اور آپ کے لیے علمی سننے سمجھنے کی ہے، فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ قرآن کے حافظ قاری عالم سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے زندگی میں کیا کیا تھا، وہ کہے گا اللہ تعلمت القرآن وعلمتہ فیک، میں نے قرآن پڑھا تیرے لیے پڑھاتا رہا، اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے تھا کہ لوگ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا خطیب ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر اللہ ایک اور بندہ کھڑے کریں گے تو نے زندگی میں کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں بہت بڑا سخی تھا، جب بھی کوئی دینی تقاضا اٹھتا میں دولت تیرے راستے میں دیتا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس لیے تھا کہ لوگ کہیں گے بہت سخاوت کرتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور بندہ کھڑا کریں گے تم نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، میں شہید ہو گیا، اللہ فرمائیں گے اس لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر آدمی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ میں بتا یہ رہا ہوں اگر نیت ٹھیک نہ ہو عالم بھی جہنم میں، نیت ٹھیک نہ ہو شہید بھی جہنم میں، اگر نیت ٹھیک نہ ہو سخی اور حاجی بھی جہنم میں، اور اگر نیت ٹھیک ہو تو دکان پہ تجارت کرنے والا دکاندار بھی جنت، اور جنت بھی کن کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ، معمولی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت ملے، بتاؤ اور کیا چاہیے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ نمبر ایک امانت، اور نمبر دو صداقت، ایک تو جھوٹ نہ بولیں، دوسرا بددیانتی کبھی نہ کریں۔ تو کتنا بڑا یہ کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی ذمہ داری کرتا ہے، اپنی زمین میں ہل چلائے، اپنی زمین میں پانی لگائے، اس میں کھاد ڈالے، اس میں گوبر اور گویا ڈالے، اس میں فصل کاٹے۔ عام آدمی سمجھتا ہے یہ ذمہ دار اور جٹ آدمی، یہ کون سا دین کا کام کرتا ہے؟ نانا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو اگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز نہ ہو تو یہ بھی عبادت نہیں ہے، اور پیغمبر کی سنت حضور کے حکم کے مطابق زمینداری ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ حلال مال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اپنی اولاد کو حلال کمانا، اپنی ماں کو حلال کمانا، گھر والوں کو حلال کمانا، اپنی اولاد کا خیال رکھنا، یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کو ہم عبادت سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ دیکھو اس وقت بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے جب بندہ وہ چیز خرچ کرے جس سے اس کو سب سے زیادہ پیار ہے، اپنی محبوب چیز خرچ کرے۔ ایک صحابی آئے، ان نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے مجھے بہت پسند ہے، غالباً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہا حضور یہ مجھے باغ بہت پسند ہے، میں یہ سارا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت اتر آئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج دیکھو، فرمانے لگے تم یوں نہ کرو، تم یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بجائے جو تمہارے رشتہ دار ہیں نا، خونی رشتہ دار، ان رشتہ داروں کو دے دو جو مستحق ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے صرف تمہیں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اگر غریب رشتہ دار دو گے تمہیں دوہرا اجر ملے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی۔ ہم اس پہ کبھی خیال نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں مسجد میں پیسہ دیا بہت ثواب ہوگا، مدرسے میں دیا بہت ثواب ہوگا، لیکن کبھی اس پہ سوچا ہے میرے خاندان کا غریب آدمی ہے، اس کو میں دوں گا تو پھر کیا ملے گا، کمزور کو دوں گا میں کیا ملوں گا؟ اور اپنے غریب خاندان کے آدمی کو پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ وہ چیزیں جن کو ہم عبادت سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کرنا بھی چاہیں ہم اس نیت سے کرتے ہیں، بھائی اگر نہ دیا وہ کیا کہے گا، اگر دے دیا تو بڑا نام ہوگا، لوگ کہیں گے اس نے اپنے بھائی کا خیال کیا ہے، فلاں کا کیا ہے، لوگوں کو چھوڑیں لوگ کیا کہیں گے، بس یہ سوچیں میرے اللہ کا حکم ہے میں نے اپنے گاؤں کا خیال کرنا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے میں نے غریب رشتہ دار کا خیال کرنا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے میں نے اس کو یوں کرنا ہے۔ اور بعض معاملہ تو ہیں آپ یقین کریں بندے کو سمجھ نہیں آتی کیا یہ بھی نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من الصدقات ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ جب تمہارا مومن بھائی ملے تو ہنستے مسکراتے چہرے سے سلام کر لیا کرو، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ اب بندے اس کو تو نیکی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں سلام کیا تو نیکی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی مصنوعی مسکرانا کیا ہے، تکلف سے کیا مسکرانا ہے، یہ تکلف والی مسکرات چھوڑو، یہ تکلف والی مسکرات چھوڑو۔ حد فرمانے لگے نہ نہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں ایسی نیکی کی فرمائی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ دکان پہ گئے ہیں، شہر بازار گئے ہیں، تجارت کے لیے گئے، دفتر گئے، رات واپس آنے لگے، اپنے بچوں کے لیے پھل لائیں اگر طاقت ہے، حرام اور رشوت کے پیسے سے نہ ہو، حلال کے پیسے سے ہو، اپنے بچوں کے لیے پھل لائیں، اپنے گھر والوں کے لیے لائیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے شاید نیکی کیا، اس سے بیوی اور بچے خوش ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں بھی حق ہے، بھائی حق ادا کریں گے کتنا بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حیات اللطیفہ، آپ اس کو مذاق سمجھ لیں لیکن واقعہ بالکل سچا ہے۔ مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور مدینہ منورہ رہتے تھے، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا سید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے معروف بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ مستقل رہتے، پوری زندگی تبلیغ کا کام کرتے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے. حد فرمانے لگے، ایک مرتبہ ایک جماعت آئی اور وہ تبلیغی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا بھائی تمہاری شادی کب ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا جی 10 دن یا 15 دن یا مہینہ دو مہینے جو بھی تھا، ابھی کچھ عرصہ ہوا شادی ہوئی اور میں اللہ کے راستے میں چلا گیا ہوں. ذرا بڑوں کی باتیں سمجھیں، بزرگ کیسی بات فرماتے ہیں. وہ فرمانے لگے، اس بندے سے کہا بھی ایسا کرو، تم ایک سال کے لیے جماعت میں نکلے ہو اور گھر تم بیوی کو چھوڑ کر آئے ہو، تو مہینے میں ایک آدھ خط بیوی کو لکھ دیا کرو کہ دن کو جب میں دینی اعمال میں لگا رہتا ہوں اس وقت تو مصروف رہتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں تمہاری یاد بہت آتی ہے، میں بہت بے قرار ہوتا ہوں، دعا کرو. اس نے کہا حضرت مجھے تو نہیں آتی، تو میں ایسے جھوٹ بول دوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تم لکھ دیا کرو. انہوں نے کہا جی میں لکھوں گا تو جھوٹ ہوگا. فرمایا یہ ایسا رشتہ ہے کہ جھوٹ بول کر بھی اس کو خوش رکھیں تب بھی عبادت ہے. اب بتاؤ یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. یعنی بعض مقامات وہ ہیں کہ جن پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر خامد اور بیوی میں لڑائی ہو، ان کی صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، صلح کرانے کے لیے. اور ہم جھوٹ بولتے ہیں لڑائی کرانے کے لیے، ہم جھوٹ بول کے لڑائی کراتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ لڑائی ہو تو ان کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولیں، خدا تب بھی اجر عطا فرماتے ہیں. میں بتا یہ رہا تھا، اب بتاؤ دین پہ عمل کرنا کو مشکل ہے؟ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے. ہم نے بلا وجہ اس کو پہاڑ بنا دیا. میں دو باتیں سمجھا رہا تھا، اب اس کو سبق کو اچھی طرح بیان کو یاد بھی کرو اور سمجھو بھی. عنوان کیا تھا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے. اور سوال کیا تھا؟ اللہ جب سوئیں عبادت کیسے کریں گے؟ دوسرا سوال کیا کہ جب اللہ ہم دنیا کے کام کریں عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تم سونا ایسے ہے جیسے میرا محمد سوئے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے. تجارت یوں کرو جیسے میرا پیغمبر کہے، تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت ہے. 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں آ گئی. اور ہوا کیا ہے؟ تجارت تو کرنی تھی نا، حضور کے طریقے پر کر لیتے، سونا تو تھا ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو جاتے. کبھی ہمارے ہاں یہ تبلیغی جماعت اور تبلیغ کی آواز لگتی ہے نا، بندے کو سمجھ نہیں آتی. اور میں سوچتا ہوں بعض بندے اتنی بڑی بیوقوف جملہ کہتے ہیں کو سانو آندھے جا کے ہندوؤں آکھن کلمہ پڑھن، جا کے ہندوؤں آکھن، سکھاں آکھن، مرزائیاں نو آکھن، سانو آندھے نے اسی تے اگے کلمہ پڑھیا. میں نے کہا بھائی تمہیں یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں جو کلمہ پڑھا ہے اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرو. یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھا ہے اس کے تقاضوں پہ عمل بھی کرو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یا کہ قرآن میں اس کی دلیل ہے کہ جو بندہ ایمان لے اس کو پھر دعوت دو. میں نے کہا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو پھر آمنو. اب آمنو کا معنی یہ نہیں ہے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان تو پہلے لا چکا ہے. یا ایھا الذین آمنو آمنو کا معنی ایمان والو ایمان پر قائم بھی رہو، ایمان والو ایمان پر ثابت قدم بھی رہو، ایمان والو ایمان کے تقاضوں پہ عمل بھی کرو. اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک حدیث مبارک کا معنی بھی سمجھ لیں اور جو میں نے موضوع بیان کیا وہ بھی سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے. اگر علم اور عقل نہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ نہیں آ سکتی. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، توجہ رکھنا، من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ بندہ کافر ہو گیا، لفظی ترجمہ یہ ہے. اب ایک بندہ کہنے لگا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے حدیث مبارک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر. میں نے کہا یار یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اگر یہ ترجمہ کرو گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ بندے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور گھر والی نے پڑھ لی ہے، یہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان ہے تو مرتد ہوگا، نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا پھر مطلب یہ ہوگا. مجھے کہتے جی پھر حدیث کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ کسی عالم سے پوچھو، ترجمہ کسی فقیر سے پوچھو، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مجھے کہتے کیا ترجمہ کریں؟ میں نے کہا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدن، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، فقط کفرا، اس نے کافروں والا کام کیا. اس نے کافروں والا، کافر نہیں ہوا بلکہ کافروں والا. اب مجھے بتاؤ شراب پینا مسلمانوں کا کام ہے کافروں کا؟ بتاؤ بھائی، مسلمان پیتے نہیں ہیں تو کیا پینے سے کافر ہو جائیں گے؟ نہ، کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہیں گے کام کافروں والا کیا ہے. جھوٹ بولنا مسلمان کا کام ہے، منافق کا؟ بولتا ہے، مسلمان بھی بولتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ منافق ہو گیا، ہم کہیں گے کہ مسلمان ہو کر منافق والا کام کیا، وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے، وعدہ خلافی کریں ہم یہ نہیں کہتے منافق ہو گیا، ہم کہتے منافقوں والا کام کیا ہے۔ آدمی کو پورا دین سمجھ آئے تو بندہ فتوے میں جلد بازی نہیں کرتا، فتوہ بڑی احتیاط سے دیتا ہے، اور اگر جلد بازی کرے تو پھر فتوے کا بالکل رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اور آپ اس بات کی نیت بھی کریں اور فیصلہ کریں ہم نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہے انشاءاللہ، اور کم از کم میں کہتا ہوں اگر زیادہ نہ ہو، آسان آسان سنتوں پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا۔ اب بتاؤ پانی پینا ہماری ضرورت ہے، بائیں ہاتھ سے نہ پئیں دائیں سے پی لیں، کھڑے ہو کر نہ پئیں بیٹھ کے پی لیں، ایک سانس میں نہ پیئے تین سانس میں پی لیں، اور بغیر دیکھے نہ پیئے دیکھ کر پی لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب پینا شروع کریں بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب پانی ختم ہو جائے الحمدللہ پڑھ لیں، یہ ایک مشکل کام تو نہیں ہے نا، اتنی سی بات ہے، یہ سنت کے مطابق پانی ہو جائے گا، اور ایک گلاس پینے پہ کتنے ہزاروں نیکیاں ملیں گی۔ پانی پیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور فرشتے نے ایک اعمال لکھ دیں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، حضور کی سنت کے مطابق کھا لیں، بازار تو جانا ہی ہے، سنت کے مطابق پڑھ لیں۔ چوتھا کلمہ کون ہے جس کو نہیں آتا ہوگا؟ ہر مسلمان کو آتا ہے، نہیں آتا تو یاد کر لیں، اگر نہیں یاد ہوتا تین دن دس دن چالیس دن کچھ جمال میں وقت لگا لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، بڑے آرام سے مسائل سمجھ آتے ہیں۔ اب جب توجہ رکھے جو بات میں سمجھاتا ہوں، ایک حدیث ذہن میں رکھے، نبی پاس نے فرمایا جو چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یہ پورا چوتھا کلمہ پڑھ کے بازار میں جائے اللہ اس کو 1,000,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی نکے جے کلمے تے 1,000,000، میں کہ بھی تو دینی ہے نا خدا دینی ہے، بھائی نیکیاں ہم نے دینی ہے خدا نے دینی ہے، اللہ کے خزانے میں تو کمی ہے ہی نہیں، اللہ 1,000,000 دیں تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نالائق لوگ ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ سے دعا یہ کریں اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی قسم بندے کو جینے کا لطف آتا ہے، راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، دنیا آخرت قبر کا سکون ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے، پھر اذان، اور اذان کے بعد جو خطبہ ہے، ہمارے مہمان ہیں مولانا عبد الوہی صاحب، مدینہ منورہ سے ہیں، تو انشاءاللہ خطبہ بھی وہ دیں گے اور جمعے کی نماز بھی پڑھائیں گے۔ ویسے تو فیصلہ آباد کے ہیں لیکن مستقل ان کی نیشنلٹی سعودی عرب مدینہ منورہ کی ہے، وہیں رہتے ہیں، وہیں سے تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ جی جمعے کا خطبہ بھی وہی دیں گے اور جمعے کی نماز بھی وہی پڑھائیں گے، اور میرے جو کہ ہمزلف بھی ہیں، ہماری تیسری شادی میں ہمزلف ہیں، اور وہاں سے شرکت کرنے کے لیے آئے کسی نکاح کے لیے، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی، ان کا کاروبار بھی مدینہ منورہ میں ہے اور مدرسہ بھی مدینہ منورہ بنایا ہے، ہمارے لیے یہاں بنانا مشکل ہے، یہ وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں۔ اب اللہ جیسے جہاں کام لے، اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ پاک ہم سب سے کام لے لے۔ انشاءاللہ جمعے کے خطبہ بھی وہ دیں گے اور جمعے کی نماز بھی پڑھائیں گے، اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔